वायुमंडल की खोज नवा भाग। 1785 में उसने हवा के एक मात्रा के माध्यम से बिजली स्पार्क्स पारित कर दिया था। बिजली से निहित इतनी ऊर्जा स्पार्क्स निकली कि वे नाइट्रोजन परमाणुओं को ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ गठबंधित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। पानी में नाइट्रोजन ऑक्साइड के अणुओं को भंग किया जा सकता है और इस तरह से हटा दिया है और सभी ऑक्सीजन अंत में इस्तेमाल किया गया था, वहां अभी भी नाइट्रोजन छोड़ दिया था। कैवेंडिश ने अधिक नाइट्रोजन के साथ की संयुक्त ऑक्सीजन को जोड़ा और फिर अभी भी अधिक इवेंट ऑक्सीजन। कैवेंडिश सोचा वह सब पर कोई गैस के साथ छोड़ दिया जाएगा, या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, और वह साबित कर दिया है कि हवा केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बनाया गया था। अन्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड की तरह केवल छोटे मात्रा में मौजूद होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैवेंडिश क्या किया है, हालांकि वह हमेशा गैस की एक छोटी मात्रा के साथ किया गया था, पर पूरे की विद्युत चिंगारी की धक्का के तहत भी ऑक्सीजन के साथ गठबंधन नहीं होगा। प्रतिशत के बारे में छोड़ दिया है, यह छोटी मात्रा में ना तो ऑक्सीजन ना ही नाइट्रोजन था, लेकिन हवा का हिस्सा था। कैवेंडिश इसकी सूचना दी, लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान दिया और एक पूरी सदी के लिए लापता प्रतिशत की बात भूल गया था। हालांकि अन्य दिशाओं में प्रगति थी। 1811 में एक इतालवी वैज्ञानिक अमेडियो ओगार्डो के अध्ययन से गैसों के बारे में जाना गया और उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी गैस का एक दिया मात्रा में कणों का ही नंबर है, जो किसी भी गैस को बाहर से समझने के लिए उपयोगी होता है। कणों परमाणुओं हो या वे अणु हो सकता है। गैसों के घनत्व का अध्ययन करके कणों का वजन मालूम हो तो उसके बाहर काम किया जा सकता है। लोगों को उदाहरण के लिए एक विचार था, अन्य परमाणुओं की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु के वजन के रूप में यदि ऑक्सीजन गैस परमाणुओं से बना रहे थे तो यह एक निश्चित घनत्व चाहिए। दरअसल ऑक्सीजन दो बार घनत्व है। निर्णय तो होना चाहिए कि ऑक्सीजन के प्रत्येक कण एक अणु है जो कि दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। केमिस्ट्स इसलिए ऑक्सीजन को O2 अणु के रूप में कम करने के लिखने लगे। उसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो परमाणुओं के अणुओं से बना है, N2 और H2। यह पाठ्यक्रम के निर्णय ओगार्डो के अपने सुझाव के तुरंत बाद नहीं लिया गया था। वैज्ञानिक भी मनुष्य है, उन्हें भी कुछ नया स्वीकार करने में काफ़ी समय लगता है।